श्रेणी अंकुशो भवती शरणात। श्रेणी का अर्थ अंकुश होता है, जैसे दराती होती है वो शरण करता रहता है, अंकुश हाथी के सिर पर शरण करता है, दराती सस्य के ऊपर शरण करती है, सस्य जो फसल होती है उसको काटने के लिए गति करती है। हाँ, शरणात अंकुशो अंचितेर आकुचितो भवती। अंकुश को अंकुश इसलिए कहते हैं कि वो अंचु धातु से बनाया, आकुचित थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। नेदिया छिन्नम पक्वम एयात इत्यपि निगमो भवती। नेदिया का अर्थ है अंतिकतमम, अंतिकतमम अंकुशाद एयात पक्वम औषधम आगच्छतु इति आगच्छतु। ये तो द्विवचन इसलिए किया है कि अध्याय की समाप्ति हो रही है। ये मंत्र है सीरा युनक्त हे कृषको, सीरा युनक्त हलको जोतो, पीछे हमने एक दिन पढ़ा था ये मंत्र। युगा वितनुध्वम, सीरा युनक्त वितनुध्वम वियुगा तनुध्वम, वियुगा तनुध्वम वितनुध्वम युगा, जुए को फैलाओ। कृते योना योना विह वपते है बीजम, और इस तैयार की हुई जमीन में बीज बो। और आखिरी में यहां पर कृते योना वपते है बीजम, मंत्र पूरा युनक्त सीरा वियुगात अनुद्धम कृते योना वपते है बीजम। गिराच सृष्टि, गिराच सृष्टि सभरा असद नो, ये कृषि विद्या के अनुसार गिरा, यह कृते योना गिरा बीजम वपत, सृष्टि विद्या के अनुसार ज्ञान के अनुसार बीज का वपन करो। सृष्टि सभरा असद, सृष्टि का अर्थ क्षिप्र होता है, शीघ्र, शीघ्र से सभरा असत, खेत हरा भरा हो जाए। नेदिया इत श्रृण्या पक्व एयात, और स्वल्प काल में ही श्रृण्या पक्व एयात, जो ये दाती है उसके द्वारा पका धान्य हमको प्राप्त हो। पक्व एयात, एयात आगच्छतु, अंतिक तमम अंकुशात आयात, अंकुश से नेदियः अंकुशात आयात पक्वम औषधम, जो पक्व औषध है, पक्व औषध अंकुशात श्रृण्य अंतिकतमम निकटतम अंतिकतमम नेदिया श्रृण्य पक्वम एयात। ये जो पक्व औषध है श्रृण्य अंतिक तमाम एयात, हमारे समीप आ जाए। श्रृण्य जो विभक्ति है, श्रृण्य पक्व एयात, श्रेणी का श्रृण्य जो है विभक्ति, तो इसमें मंत्र में तो श्रृण्य नेदिया श्रृण्य पक्व एयात, वचन व्यत्यय हो रहा है, श्रेणी एयात होना चाहिए था, श्रृण्य एयात बन गया, श्रेणी ही वचन व्यत्यय हो रहा है, बहुवचन हो रहा है। श्रेणी अंतिकतम पक्व एयात, पक्व फसल के निकटतम पहुंच जाए। पर इन्होंने अर्थ करते समय अंकुशात पंचमी डाल दी। अंकुशाद एयात अंतिक तमम पक्वम औषधम अंकुशाद एयात अंकुशाद एयात प्रागेव अंकुशाकर्षणात पूर्व में पक्वम औषधम एयात ऐसे कह देते हैं ना कि अंकुश के छूने से पहले ही ये पक्व औषध जो है हमको प्राप्त हो जाए। पंचमी जो डाली है वो इस अर्थ से इस तरह से डाली कि श्रेणी शब्द का अंकुशात एयात प्रागेव अंकुशाकर्षणात जैसे हम दराती चलाएं उससे पहले ही ये पक्व औषध हमारे हाथ में आ जाए। उसकी तत्परता को दिखाने के लिए उसकी शीघ्र प्राप्ति को दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग कर देते हैं भाषा में। जब यास्त ने जो प्रयोग किया है कि अंकुशात प्रागेव दांती चलाने से पहले ही जो है पक्व औषध हमारे हाथ में आ जाए। गुरु जी हाँ जी अंकुश किसे कहते हैं? अंकुश का हसी अर्थ दराती अर्थ समझ लो या हाथी के ऊपर जो प्रयोग किया जाता है ना उसको नियंत्रित करने के लिए उसको भी अंकुश कहते हैं। वो तो सीधी रहती है हाथी के ऊपर जी सीधा होता है थोड़ा मुड़ा होता है जी जी जी जी हैं पंचमी श्रेणी अंकुशो भवती शरणात अंकुशो अंशते इस पुस्तक की कह रहे हैं श्रेणी का श्रेण्या पंचमी में बनना चाहिए था तो श्रेण्या ऐसा बनना था विभक्तेर आटो ह्रस्व आर्ष इन्होंने तो ये दिखाया है कि श्रेण्या बनना था श्रेण्य बन गया श्रेण्या ऐसा बनना था पंचमी विभक्ति का रूप दिखा दिया। अंकुशाद अपि नेदी आंतिक तमम मानी अंकुश चलाने से भी निकटतम यावती यावती प्रदेश अवस्थितम व्रीह आदि अंकुश आकृष्टम शक्नोति ततोपि नेदियो अत्र पक्वम व्रीह आदि ध्यान्यम एयात आगच्छेत अस्मान प्रति शीघ्रम बहुच वपत तथा शीघ्रम बहुच वपत शीघ्र वपन करो खूब सारा वपन करो जिससे कि ये जो धन धान्य है पक करके हमको प्राप्त हो जाए। ये कैसा प्रयोग है अब देखिए ये अंकुशाद अपि नेदी आंतिक तमम अंकुश से भी अंकुश मानी दराती चलाने से भी निकटतम यावती प्रदेशे अवस्थितम व्रीहादि अंकुश आकृष्टम शक्नोति जितने प्रदेश में जो व्रीहादि को अंकुश उखाड़ सकता है उससे भी नेदिये उससे भी निकटतम पक्वम व्रीहादि धान्यम एयात आगच्छेद अस्मान प्रति हमको प्राप्त हो अंतिक तमम अंकुशाद आयात पक्वम औषधम आगच्छतु तथा वपत यथा प्राग दात्र आकर्षणात मुष्टि पूरियेत। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि इतना धन हो हम खेत में जाते हैं तो उसकी धान्य की विपुलता को बताने के लिए इस तरह की भाषा प्रयोग की है कि जैसे हाथ डालें तो दांती खींचने से पहले ही हमारी मुट्ठी में वो जो वो है वो भर जाए पक करके वो तैयार हो जाए जैसे हम हाथ लगाएं तो हमारे को हाथ में ही दांती खींचने से पहले ही वो जब वो पक जाता है तो वो तुरंत उखड़ जाता है गेहूं आदि धान में थोड़ा और उसमें भी भर जाता है क्या वो होता है ना जैसे मूंग होता है चोला होता है तो तुरंत वो उखड़ जाता है मसूर आदि होता है, दालें होती हैं, चना भी होता है, चना तुरंत उखड़ जाता है यदि वो पक करके तैयार हो जाए तो। ये 200 जहाजी ने 266 पृष्ठ पर नीचे नीचे दी है ये। अन्य तु ब्रूते नियम वाक्य श्रेणी दात्र में, इस नियम वाक्य में श्रेणी जो है वो दात्र है। श्रेणी शब्द का अर्थ दात्र है। तथा च यम अर्थ तथा वप्त यथा प्राग दात्र आकर्षणात् मुष्टि पूरियेत। दाती खींचने से पहले ही मुष्टि भर जाए अन्न से। अंतिकतमम सन्निकृष्टतमम औषधम पक्वम आगच्छेत। हाँ, वैसा बिजाई करो जिससे कि वो फसल भर जाए खेत में, वैसी बिजाई करो अर्थात जमीन को अच्छे से तैयार करो और उसमें बीज बो और फिर वो फसल तैयार हो। तो तथा वपत वैसा बिजाई करो जैसी प्रागदात्र आकर्षणात्, दाती खींचने से पहले ही मुट्ठी भर जाए। हाँ, जमीन को अच्छा जोतो, विधि विधान के अनुसार बिजाई करो। बहुत ज्यादा गहरा बीज भी नहीं डालना होता, बहुत छिदा भी नहीं डालना होता, बहुत ही उसको जमीन में जितना उसको जिस लेवल पर डालना होता है, जिस समय पानी देना होता है, कृषि विद्या पूरी इसके साथ जुड़ेगी। तथा वप्त यथा प्रागदात्र आकर्षणात् मुष्टि पूरियत। नेदिया माने अंतिकतमम सन्निकृष्टतमम औषधम पक्वम आगच्छेत। जो पक्व औषध है वो यहाँ पर, ये जो नेदिया है, विचार करो, पक्वम औषधम आगच्छेत अंतिकतमम। अंतिकतमम क्रिया विशेषण है या औषध का विशेषण है? पक्वम औषधम अंतिकतमम, नेदिया जो मंत्र में पड़ा हुआ है, नेदिया पक्वम का भी विशेषण हो सकता है, नेदिया एयात का भी विशेषण हो सकता है। नेदिया पक्वम एयात अंतिकतमम पक्वम औषधम सन्निकृष्टतमम पक्वम औषधम आगच्छेत। निकटतम जो पक्व औषध है वो प्राप्त हो जाए। पक्व का विशेषण युष्माभिरुक्ते सति एतद्वयम् आशास्मये पक्वम् औषधम् आगच्छतु। अंकुशादपि नेदिया अंतिकतमम्, ये अर्थ ऐसा कर रहे हैं अंकुश से भी निकटतम जो पक्व औषध है, अंकुश से भी निकटतम जो पक्व औषध है, अंकुश की अपेक्षा से भी निकटतम प्राप्त हो जाए, अंकुश प्रहार से पहले ही हमारे हाथ में मुट्ठी भर जाए। नेदियोत्र पक्वम व्रीहादि धान्यम, ऐसे लिया भी है इन्होंने, यावती प्रदेश अवस्थितम व्रीहादि अंकुश आकृष्टुम शक्नोति ततोपि नेदियोत्र पक्वम व्रीहादि धान्यम। अंकुश जितना खींच सकता है फसल, खड़ी हुई फसल को, यावती प्रदेश अवस्थितम व्रीहादि अंकुश आकृष्टम शक्नोति, अंकुश खींच सकता है ततोपि नेदिया, उससे भी निकटतम जो पक्व औषध है वो प्राप्त होवे। तो ये तो इसका हो गया, पीछे का कुछ है तो औषधि के लिए भी। एक तो जैसे ये बोल रहे हैं कि ऐसी औषधि हो जो, यानी अन्न आदि जो शीघ्र पक जाए, 60 दिन में पक जाते हैं या ऐसे कम समय में पक जाए, एक तो ये हो गया। और एक है कि पकने से थोड़ा सा पहले हम उसको काटें। कुछ चीजें होती हैं जैसे फलियां वगैरह होती हैं, गिर जाती है, पूरी पिक जाए तो वो गिर जाती हैं, सरसों के लिए। हाँ, सरसों भी और गेहूं आदि भी थोड़ा सा पहले कर लेते हैं शायद, या गेहूं तो पूरे पकने देते हैं, शायद पकते हैं पूरे पक जाते हैं। तो इसमें कुछ उपदेश भी तो ऐसा होना चाहिए ना जी, कि विशेष आ रहा हो, या तो जल्दी वाला है पक्व से कि जल्दी से पक जाए, ऐसी फसलें हम लें, देर नहीं लगे, दूसरा कि हम उसको काटने की विधि बताई जा रही है कि पकने के बाद काटोगे तो बिखर जाएगी, तो थोड़ा पहले, पकने से थोड़ा पहले दराती से काटें ऐसी फसल। और इसके माध्यम से कुछ आध्यात्मिक खेती करने की बात नहीं हो सकती? वो रास्ता तो खुला है, वो तो अब चलेगा ना, ये भी तो पहला एक प्रत्याय प्रत्याय नहीं है, तो अब जाएंगे प्रतीयमान तक अभी निश्चय कर रहे हैं। इन्होंने भी कुछ दिया होगा ना? ये बुधस्य सोमपुत्रस्य आर्षम, सोमपुत्र जो बुध है इसका जो ऋषि है उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो आध्यात्मिक अर्थ में ही जाना चाहिए अंतिम तात्पर्य। सोमपुत्र बुध, सोमपुत्र बुध का ये वचन है। युनक्त हे हालिका सीरा सीराणी हलानी, आप लोगों के पास ये तो पुस्तक है ही, देख लीजिए। हे हालिका स्कंद स्वामी, सीरा सीराणी हलानी, सीरा का अर्थ है सीराणी हलानी, तदर्थम वियुगस्तनुध्वम वितनुत युगानी, उसके लिए जो युग है जुए वो फैलाओ। तदनंतरम हल बलिवर्द संयोगोपत्ते, जुए फैलाएंगे तभी हल और बलिवर्द का संयोग बनेगा। तैश्च सीरई, और उन हलों से कृते संस्कृष्टे कृष्टे सती, उन हलों के द्वारा जमीन को जोत लेने पर सदा धान्य शलाका सपरा वार इति स्त्रीयमाणत्वात् फलमुच्यते संभृत फला आपूरित बृहत शीर्षका। धान्य शलाका सपरा वार इति, पता नहीं क्या लिख रखा है, गलत पाठ भ्रष्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। सपरा वार इति स्त्रीयमाणत्वात् फलम उच्यते संभृत फला आपूरित बृहत शीर्ष का इति, असति लोड अर्थे लिंग भवतु नो अस्माकम नेदियो अंतिक तरम सन्निकृष्ट तरम च इत पदपूर्ण शिण्यो अंकुशात प्रागे दात्र लवनात् मुष्टिर मुष्टिनः गृहीत मात्रम एविति अभिप्राय पक्वम सत् किम सामर्थ्यात यवादि धान्यम येयात आगच्छति इति आशास्महे। इन्होंने इसको आध्यात्मिक अर्थ में इस तरह से घटाया कि हे साधको युनक्त सीरा वियुगात अनुध्वम, अपने शरीर की नाड़ियों को योग के लिए तैयार करो। जो शरीर में नाड़ियां हैं इनको योग के लिए तैयार करो, योग की विभिन्न क्रियाओं का विस्तार करो। वियुगात अनुध्वम, पहला युनक्त सीरा, शरीर की नाड़ियों को योग के लिए तैयार करो। वियुगात अनुध्वम, योग की विभिन्न क्रियाओं का विस्तार करो। कृते योना वपते बीजम, शरीर रूपी खेत के तैयार हो जाने पर इसमें शुभ कर्म और उत्तम विचारों के बीजों का वपन करो। शरीर रूपी खेती के तैयार होने पर, माने जमीन के तैयार होने पर इसमें शुभ कर्म और उत्तम विचारों का बीज वपन करो। गिराच सृष्टि सभरा असन्नो, तुम्हारी स्तुतियों और श्रम से तुम्हारे कर्मों और विचारों की फसल जब पककर तैयार हो जाए तो तुम उसका भरपूर फल प्राप्त करो। नेदिया इत्सिन्ना पक्वम एयात, विचार और कर्मों की फसल जब पककर तैयार हो जाए तो इसका भरपूर जो उत्तम फल है उसको प्राप्त करो। स्कंद स्वामी जी ने जो दिया बुद्धस्य सोमपुत्रस्य आर्षम, यदि ये ऋषि है और इस ऋषि नाम से हम आध्यात्मिक अर्थ अगर लें तो इन्होंने तो आगे ऐसी कोई व्याख्या नहीं की आध्यात्मिक, इन्होंने जैसी व्याख्या की उसके अनुसार तो ये ऋषि को आध्यात्मिक नहीं मान रहे। सोम अन्न रस और इसी से संबंधित ही मेरे वो ऐसे दो दो अर्थ कर नहीं रहे ना, बस एक ही अर्थ करने की उनकी। ये तो ठीक है, लेकिन जी एक अर्थ किया तो इस ऋषि को भी ये उसी ढंग से तो देख रहे होंगे ना, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे होंगे ये। जी जी हल जोड़ो जुए फैलाओ, संस्कृत क्षेत्र में कृषि विद्या के अनुसार बीज का वपन करो जिससे शीघ्र हरा भरा खेत हो जाए। नेद सृन्ना पक्वम यात और स्वल्प काल में दात्री के द्वारा पका धन्य प्राप्त हो। वैसे हमारे आध्यात्मिक लोग इसको उपमा तो देते हैं, जैसे अंतःकरण भूमि है उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बीज पैदा होते रहते हैं, हमको खेती करनी होती है उसमें फसल को सुरक्षित रखने के लिए खरपतवार को उखाड़ना पड़ता है और उससे हमें जो फल मिलते हैं वो हमारा पोषण देते हैं, यदि फसल अच्छी तैयार हो जाती है तो वो हमारे लिए पुष्टिकारक होते हैं, ऐसे बताते हैं। और जैसे यहाँ बैल हैं, यहाँ पर किसान जब खेती करता है तो बैल होते हैं और उनसे परिश्रम किया जाता है तब जा करके बड़ा श्रम साध्य कार्य है खेती जो है, तो आध्यात्म खेती भी इसी तरह से करनी पड़ती है, निरंतर अपनी भूमि को जोतना पड़ता है, निरंतर उसको तैयार करना पड़ता है, समय समय पर उसमें उसको सींचना पड़ता है, समय समय पर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो इसकी उपमा तो देते रहे हैं। और यजुर्वेद में भी है, कहीं कहीं मिलता है दूसरे वेद। नहीं, ऋग्वेद का भी दे रखा है, हाँ स्वामी जी के भाष्य के अनुसार करते हैं ना, तो इसलिए दे दिया। 10101 है ना। छठा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आसुसुक्षणी त्वम अग्ने द्युभिस्त्वम आसुसुक्षणी त्वमद्भ्यस्त्वमस्मनस्परी त्वम वनेभ्यस्त्वमौषधिभ्यस्त्वम नृणाम नृपते जायसे शुचि। ये पूरा का पूरा जो दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल जो है गृत्समद का है। हाँ, ऋग्वेद का पूरा मंडल ऐसा जो है कम होता है, पूरा दूसरा मंडल गृत्समद का है। त्वम अग्ने द्युभिस्त्वम आसुसुक्षणी, हे अग्ने तुम द्युभि अहो भी आसुसुक्षणी, द्युभि आसुसुक्षणी त्वम अद्भ्या तुम जलों से, त्वम अस्मना मेघों से, तुम वनेभ्या वनों से, औषधि औषधियों से, त्वम नृणाम नृपते जाये से शुचि, मनुष्यों में नृपति शुचि ही पैदा होती हो, पवित्र पैदा होती हो। द्युभि दिनों में, अमावस्यादि पर्व के दिनों में, ये एक भौतिक यज्ञ के परक अर्थ करेंगे तो ऐसे होगा, त्वम द्युभि अमावस्यादि पर्व के दिनों में जाय से याज्ञिकों के द्वारा पैदा की जाती हो। तृतीया सप्तमी के इन्होंने दिया, तृतीया जो है वो सप्तमी के अर्थ में दी गई है, पर्व के दिनों में। त्वम द्युभि पर्व के दिनों में पैदा की जाती हो, तुम आसुसुक्षणी शीघ्र नष्ट करने वाली, शीघ्र दीप्ति के साथ जलाकर नष्ट करने वाली, शीघ्र अपनी दीप्ति प्रकाश से अपने अनेक लाभों को देने वाली, आशुसूक्ष्मणी शुचि खूब देदीप्यमान होने वाली हो, या आशुसूक्ष्मणी को पंचमी के अर्थ में मानना होगा। दो अर्थ दिए यहाँ पर कि आशुसूक्ष्मणी प्रथमा भी माना जा सकता है और पंचमी के अर्थ में भी प्रथमा मान सकते हैं। पंचमी के अर्थ में मानेंगे तो पंचमी का अर्थ ही लेंगे। और ये कह दिया कि ये वाक्य संयोग जो है पंचमी का ही ठीक बैठता है। यास्क ने ये भी लिखा कि वाक्य तथा ही वाक्य संयोग, वैसा वाक्य संयोग भी हो रहा है, दूसरी जगह पंचमी हमको सुनाई पड़ रही है। जैसे अद्भ्या अश्मना वनेभ्या औषधिभ्या दूसरे पदों में पंचमी सुनाई पड़ रही है, तो आशुसूक्ष्मणी को भी पंचमी मान सकते हैं। तू शीघ्र प्रदीप्त करने की इच्छा वाले पुरोहित से पैदा हो जाती हो। आशुसूक्ष्मणी का अर्थ फिर पुरोहित ले लेंगे। शीघ्र प्रदीप्त करने की इच्छा वाला जो पुरोहित है उससे पैदा हो जाती हो। तुम अद्भ्या जल से पैदा हो जाती हो, बिजली के रूप में। अश्मना पत्थर से या पर्वत से, अश्मन शब्द का अर्थ मेघ भी होता है ना, पत्थरों से पैदा हो जाती हो या मेघ से पैदा हो जाती हो। और सब ओर से परितः और सब तरफ से पैदा हो जाती हो। नृणाम निपते त्वम वनेभ्या, ये जंगली जो पेड़ों की लकड़ियां हैं उनसे, औषधिभ्या सरकंडे आदि औषधियों से, नृणाम निपते हे मनुष्यों के स्वामी। सुख सोचते, हाँ त्वम अग्ने द्युभि अवोभि त्वम आशुसूक्ष्मणी, आशुसूक्ष्मणी को दिखा रहे हैं। आशु इति शु इति च क्षिप्र नामनी भवता, आशु और शु शब्द क्षिप्र अर्थ वाले होते हैं। और आशु शु क्षणी, क्षणी उत्तरा, क्षणी शब्द उसके बाद में प्रयुक्त हो रहा है। क्षण होते है क्षण धातु से एक क्षणी बनाया। आशु शुचा क्षणोती, शीघ्र ही जो दीप्ति से युक्त होता है उसको आशुसूक्ष्मणी कहते हैं। क्षण धातुगर सनोती, क्षण दाने, क्षण धातु इनसे अर्थक, क्षण संभक्तो प्रसिद्ध धातु। वैसे आशु शीघ्र ही शुचा प्रकाश से क्षणी देने वाले, दोनों की हैं। वैसे नष्ट करने वाले भी कर रहे हैं व्याख्याकार, आशु मानी शीघ्र ही शुचा दीप्ति से नष्ट कर डालने वाला। शीघ्र ही अपनी दीप्ति से किसको नष्ट कर डालता है, जो उसके पास आता है, जो उसके पास आता है उसको शीघ्र ही अपनी दीप्ति से, जैसे कोई समिधा उसके पास आए, शीघ्र नष्ट करने वाला। इन्होंने दिया है दोनों अर्थ ही है। आशुसूक्ष्मणी झाजी, ये छज्जू राम जी ने दिया, आशु और शु दोनों शीघ्र के वाचक है। इसके बाद क्षणी में हिंसार्थक क्षण धातु है, मानी शीघ्र नष्ट करने वाला अर्थ हो गया। अग्नि तत्काल जला देती है, शीघ्र नष्ट इसलिए कर देती है कि समिधा इसके पास आएगी तो जला डालेगी। दूसरा अर्थ किया कि जो आशु मानी शीघ्र ही दीप्ति से नष्ट कर डालने वाला, शुद्ध शब्द का अर्थ दीप्ति किया, आशु शीघ्र दीप्ति से क्षणी नष्ट करने वाला। गुरुजी ये जब क्षणोती और सनोती से बना रहे हैं दोनों से, तो उसमें भी अलग अलग कर रहे हैं या एक अर्थ दे रहे हैं? सनोती तो अर्थ दे रहे हैं, क्षण का अर्थ दे रहे हैं। अच्छा, ये अलग अलग धातुओं से नहीं बना रहे गुरुजी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ दे रहे हैं क्षणोती सनोती, ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आशु और शु ये शीघ्र अर्थक दोनों हैं, तो अत्यंत शीघ्र अर्थ बताने के लिए दो शीघ्र अर्थक शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं यहाँ। और क्षण नष्ट होने, नष्ट करने वाली, शीघ्र नष्ट करने वाली, एक अर्थ तो ऐसे हो गया आशु शीघ्र नष्ट करने वाला, आशु और शु दोनों क्षिप्र नाम है और क्षणी उत्तर क्षणोते है, क्षण धातु से क्षणी बना लिया। और दूसरा अर्थ दे रहे हैं आशु, आशु का अर्थ शीघ्र हो गया और शु का अर्थ हो गया शुच। ये जो शुच धातु से शु बना लिया, शीघ्र दीप्ति से शुचा के अर्थ में ये शु प्रयोग हो रहा है, शुच दीप्तो, शुच धातु से शु बना लिया। निरुक्तकार की बात कर रहा हूं मैं, आशुइति च सुइति च क्षिप्र नाम निभावता, ये पहला वाला अर्थ मैंने दे दिया। दोनों तो क्षिप्रवाची हैं, क्षणी उत्तरा, तो आशु क्षणोति शीघ्र नष्ट करने वाला, दो बार आशु शु, आशु शु दो बार शीघ्र को गति देने के लिए, शीघ्र को और ज्यादा शीघ्र अर्थक बनाने के लिए दो बार आशु शु प्रयोग हो रहा है। शीघ्र नष्ट करने वाला आशु शु और क्षण धातु का प्रयोग कर दिया। यहां पर कोमा हो सकता है, क्षणी उत्तर क्षण होते है, यहां तक कोमा हो सकता है ना, अच्छा पूर्ण विराम ठीक है। फिर एक दूसरा जो है आशु शुचा क्षणोती इतिवा सनोती इतिवा, दूसरा तरीका आशु और ये सुच शब्द से सु बना लिया, तो शीघ्र ही जो दीप्ति से क्षणोती का अर्थ हो जाएगा जो नष्ट करता है, सनोती इतिवा, फिर अर्थ बता दिया कि क्षणोती का अर्थ या तो आप फिर सनोती कर सकते हो। जब शु से शुचा लेंगे उस समय, जब शु शीघ्रार्थक ही है तो एक ही धातु उत्तर पद में रहेगी क्षण ही, नहीं इसमें भी दो कर सकते हैं ना, आशु शुचा क्षणोति हिनस्ति, शीघ्र ही दीप्ति से नष्ट करती है एक बात, फिर दूसरी बात कहते हैं सनोति इतिवा। वही बोल रही हूँ गुरुजी, शु जब शुचा अर्थ में होगा शब्द तब तो क्षण और सन दोनों धातुओं का प्रयोग दिखा रहे हैं, जब शु केवल शीघ्रार्थक है दीप्ति अर्थ वाला नहीं है तो केवल क्षण धातु का प्रयोग दिखा, क्षण धातु का प्रयोग दिखा रहे हैं। आशु आशु शीघ्रमेव क्षणोति हिनस्ति, शीघ्र नष्ट करता है, और ये जो बीच में सु है ना उसमें पक्षांतर में ये दिखाया कि सुच धातु का रूप है, आशु मानी शीघ्र, शुचा मानी दीप्त्या, क्षणोति मानी हिनस्ति, आशु सुक्षणी, या फिर ऐसा तीसरा अर्थ एक और आशु शुचा सनोति संभजति, तीन अर्थ हो गए ना, देखिए तीन अर्थ हो गए आशु शु और ये क्षण का अर्थ हो जाएगा सन, सन अर्थ में इसको क्षण को मानेंगे। एक बात होगी, फिर बोले आशु शुचा, आपने लिख दिया सबसे, फिर बोले आशु शुचा क्षणोति दूसरी बात होगी, फिर तीसरी बात आशु शुचा सनोति इति वा। जी तो इसको जो आपने तीसरे वाला लिखा है गुरु जी, इसको हम सीधे ऐसे ही कह दें कि यहाँ पे सन धातु प्रयोग कर रहे हैं उत्तर पद में, क्षण सन के अर्थ में ऐसा कहने की तो आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही है गुरु जी। क्षण के दो अर्थ हो गए, एक संभजन अर्थ और एक हिंसार्थ, तो ऐसे करके मैं बताया तीसरा, पर ये ऐसा नहीं कह रहे हैं ना गुरु जी, ये तो बस ऐसा दिखा रहे हैं आशु शुचा माने आशु रहेगा, शु शब्द शुचार्थ में रहेगा, तो उत्तर पद जो है हम क्षण धातु से या सन धातु से बना लेंगे। अच्छा आप यूं कह रहे हो कि सन धातु को क्षण आदेश कर दें या उसका परिवर्तन कर दें, वो तीसरा जो आपने लिखा है गुरुजी वहां पे भी शु शब्द शुच अर्थ में, कोई नहीं सन धातु का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि सन धातु का अर्थ एक बार दिखा रहे हैं, एक बार क्षण धातु का हिंसार्थ दिखा रहे हैं और एक बार शु को नहीं दोनों को ही शीघ्र अर्थक दिखाया, शीघ्र जो नष्ट करे या शीघ्र जो अपनी दीप्ति से नष्ट करे या शीघ्र अपनी दीप्ति को जो देता है, सुच दीप तो सुच सोचे अच्छा अग्नि से सुच सुच ईशुचिर पूति भाव तो दुर्गंध दुर्गंध के लिए आता है. पूति भाव माने दुर्गंध के लिए. पूति भाव तो दुर्गंध के लिए आता है. ईशुचिर पूति भाव तो दुर्गंध अर्थ के लिए होता है. विपरीत लक्षण होता होगा. सुच्यति दुर्गंध युक्त होता है. जैसे कहते हैं ना कि ये आदमी अभी वो कोई छोटे हम बच्चे थे जब शौच आदि होकर के आते थे ना तो ये अभी सुच्चा है ये. हाँ मलिन है अभी हाथ मत लगा देना वहां. अनसुच्चा नहीं सुच्चा ही. कुछ है जरूर. संभक्ति तो देना ही होता है ना. संभजन जो है वो देना ही होता है. कितना नंबर है? ईशुचिर पूति भावे क्रिया दिवादिगण में ईशुचिर. दूसरी लाइन कौन सी लाइन में ये वैसे बताओ. नहीं इसमें मेरे पास दूसरी पुस्तक है. ये पुस्तक दूसरी है. नहीं ये राधो कर्म का वृद्धावे उससे पहले. हाँ सुचिर पूति भावे है. पवित्र होना अर्थ कर दिया इन्होंने तो. पूति भाव तो पवित्र करना अर्थ. अच्छा पूति कुछ पूति भावे जैसे यहां पर पूति भाव का दुर्गंध दिया है. कुछ पूति भावे यहां तो दुर्गंध उत्पन्न करना कुथ्यति और वहां पूति भाव का सुगंध ये क्या बोलते हैं शुद्ध करना ऐसा अर्थ दे दिया. भाष्यकार ने एक जगह वाक्य बोला है. व्याकरण भाष्यकार ने धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपातों का अर्थ बताने में कौन सक्षम है. कोही अरति धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाता नाम अर्थान अतिदेष्टुम. अर्थात कोई नहीं. पूरी तरह से नहीं बस वो तो अर्थ के तो तरीके वही हैं परंपरा से या जैसे भी. पर वो पूर्ण रूप से कौन बता सकता है कि सभी अर्थों को पूरा रूप से कौन बता सकता है. तो ये मैं कह रहा था सुख सोचते, सुख जो बनता है वो सोचते बना है। दूसरा प्रकार ये है कि पंचमी के अर्थ में प्रथमा हो रही है, तथा ही पंचमीत्वेन विपरिणतस्य अस्य शब्दस्य वाक्य संगतिर भवति, ऐसे इन्होंने कहा। तथा ही वाक्य संयोग आयति आकार उपसर्ग और आसुसूक्ष्णी कैसे है, एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। आयति आकार उपसर्ग, देखिए आ जो है वो आकार उपसर्ग बता दिया, और सनंत सुच धातु का सनंत रूप करेंगे तो बनेगा सुच, और सन और प्रत्यय कर देंगे फिर सुसुक्ष नी, जय को कैश मूर्धन्य सुसुक्षणी या अनी प्रत्यय कर देंगे, स का लोप हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा और सुसुक्षणी बन जाएगा। न कौन है, आईति आकार उपसर्ग मूल पढ़ रहा हूं, पुरस्तात आकार उपसर्ग पहले रखो, पुरस्तात माने सबसे पहले। फिर कहा चिकीर्षित ज उत्तर, और जो चिकीर्षित कहते हैं सनंत को, पूर्वाचार्यों की संज्ञा है ये, जैसे कि यंग लुगंत को चरकरित बोलते हैं ऐसे ही चिकीर्षित बोलते थे पूर्वाचार्य। चिकीर्षित ज उत्तर, चिकीर्षित मानी सनंत से उत्तर, आशुशोचईषु ये अर्थ निकलेगा। समंतात दीप्त करने का जो इच्छुक है वो आशुशोचईषु आशुसूक्षणी बन जाएगा। कर्ता में प्रत्यय है ये, जो ये अनि प्रत्यय है कर्ता में है ये दिखाते हुए आप लोग पढ़िए आशुशोचईषु, सुशोचईषु जैसे जिज्ञासु ऐसे ही आशुशोचईषु। सु का और शोचईषु को मिलाकर के लिख लेना, ये गलत छप रहा है इसमें, आशुशोचईषु लिखा हुआ है, आशुशोचईषु लिखना चाहिए। चिकीर्षित ज उत्तर, चिकीर्षित ज उत्तर सनंत ज उत्तर, सनंत से पैदा हुआ जो शब्द है सुसुक्षणी ये उत्तर में है। मैं ऐसा कई जगह ऐसा छपा हुआ है, ये यहाँ इसके साथ होना चाहिए। गुरुजी ये अनवर्त संज्ञा है क्या, चिकीर्षिति चिकीर्षित तो सनंत की अनवर्त संज्ञा है, चरकरित भी जैसे चरकरित अनवर्त ही यौगिक अनवर्त है। हाँ कैसे गुरुजी, अनवर्त क्री धातु से पुनः पुनः करना चरकरित, और चिकीर्षित कर तुम इष्टा इति चिकीर्षिता, तो वो एक को सबके लिए उपलक्षण के रूप में ले ले। कौन सी, मतलब जैसे क्री धातु से पुनः पुनः अर्थ में चर करी शब्द बन गया, फिर उसको सब धातुओं से जब पुनः पुनः अर्थ चाहिए तो उस संज्ञा का प्रयोग करती। जी जी उस जैसे चिकीर्षित, चिकीर्षित ज उत्तर आसु सोचईषु। सूची क्यों कहलाता है, सोचतेर ज्वलति कर्मणा, सुच धातु ज्वल अर्थ में, ज्वलित अर्थ में, प्रकाशित अर्थ में सुच धातु है। सूचि सोचतेर ज्वलति कर्मणा अयमापितरा सूचि एतस्मादेव, ये जो सूचि है ये भी इसी के कारण से होता है। ये जो आप बोल रहे थे आखिरी में जो दिया है सूचि, ये जो पवित्र अर्थ में सूचि होता है कि ये व्यक्ति पवित्र है, ये भी इसी हेतु से है, ज्वलती कर्मणा, ये जो ज्वलती अर्थ वाली सूचि से ही है। निषिक्तम अस्मात् पापकम इति, इससे जो पाप है वो बिल्कुल खाली कर दिया जाता है। निषिक्तम अस्मात् पापकम्, नीपूर्वक सिंच धातु से मान रहे हैं, पापम अस्मान निशिक्तम भवति, पाप इससे बिल्कुल खाली कर दिया जाता है, एकदम से हटा दिया जाता है, इसलिए उसको शुचि कहते हैं। हाँ, ज्वलति कर्मणा, ज्वलत्यर्थक ज्वल दीप्त, दीप्त्यर्थक ज्वलति का अर्थ है दीप्ति, दीप्त्यर्थ वाली शुच धातु से सूची बनता है। अयम अपिद्रा, ये पवित्र वाची जो सूची है, इसी कारण से वही पवित्र ज्वलत्यर्थक दीप्ति अर्थ वाली प्रकाशित अर्थ वाली सूची धातु से है। नैरुक्ताचार्य, निशिक्तम बिल्कुल खाली कर दिया, धुल गया है पापों का समूह मैल जिसमें से। ये अयम अपी तरह से गुरुजी वो पवित्र अर्थ वाले शुचि शब्द को कह रहे हैं, स्कंद स्वामी जी ने तो इसका अर्थ गुरुजी आषाढ़ मास कर दिया। वो भी होता है, एक वो भी ले सकते हैं। नहीं, वो भी एक होता है, आषाढ़ मास में भी जो है ना वो धुल जाता है ना पूरा। जी, चैत वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा होती है, चैत वैसाख, चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण में होती है शुरू। वैसे तो हाँ, तो इसलिए बैक्टीरिया, जी जी जी, वो तो वही है। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास दो गर्मी के होते हैं, श्रावण और भाद्रपद वर्षा के होते हैं, तो इसको आषाढ़ को शुचि बोलते हैं। जी जी, दो दो महीनों के वैदिक नाम अलग है ना, ये जो 12 महीने हैं इनके दो दो महीनों के अलग अलग नाम है, तपश्च तपस्यश्च मधुश्च माधवश्च सुक्च शुचिश्च, ऐसे दो दो महीनों के नाम है वेद में आए, सहस्य सहस्यश्च नभश्च नभस्यश्च, वर्षा ऋतु के लिए नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतु, ऐसे नाम भी दिए कि वार्षिकावृतु, हाँ शरद ऋतु, ये दो दो महीने वाले तो भारत में ही घटेंगे, बिल्कुल दूसरी जगह नहीं घटेंगे। भारत तो हुआ पर इसके पीछे अधिकरण सिद्धांत कुछ और जा रहा है ना। इसका ही इसका अधिकरण सिद्धांत पीछे है जी। वो आचार्य जी श्री अरविंद कहते हैं कि जैसे कोई शरीर में एक हृदय होता है, ऐसे पूरी धरती का ये हृदय है भारत, जैसे एक हृदय होता है ना शरीर में, तो वो कहते हैं पूरी धरती का हृदय है भारत, ऐसे उन्होंने कहा। और भारत और कृष्णमूर्ति तो बचते थे ऐसी ऐसी भाषा बोलने के लिए, तो मेरे को एक ने बताया, बोले एक दिन जा करके और मेरे को पकड़ करके और धरती की तरफ ऐसे कर, समथिंग स्पेशल इन दिस लैंड, कृष्णमूर्ति वो तो बोलते नहीं थे ना इस प्रकार की बात, तो ऐसे मिट्टी की तरफ ऐसे करके, समथिंग इज स्पेशल इन दिस लैंड, ऐसे मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते थे ये सब बातें, पर भारत की मिट्टी में कुछ अलग ही स्पेशल है, ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे जी। भारत को अच्छा, इसीलिए तो सब कहते हैं मनुष्य भारत जितना अच्छा गांव है भारत में भी तो जी एक राज्य से दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं कि जितना अच्छा गांव है वही ये दूसरी जगह अच्छा तो इसको मंत्र को हम गुरु जी मयूर नृत्य न्याय क्या होता है मयूर नृत्य न्याय क्या है वो नाचता है तो अपने पंख को ऊपर करता है ये दिखाने के लिए कि मैं सुंदर हूं लेकिन पीछे का उगाड़ देता है अपना तो ये कर तो ये रहे थे कि सुंदर दिखे लेकिन अपने दोष को और प्रकट कर दिया इन्होंने जी ये जैसा गुरु जी कहा कि अपने अपने देश की सभी प्रशंसा करते हैं लेकिन यहीं रहते हुए 5 वर्षों में बहुत से विदेशी आए यहाँ पर जैसे योग्रा में एक माता जी आई 20 वर्ष से यहाँ रह रही हैं तो जो विदेशी हैं चाहे जर्मनी की हो चाहे ग्रीक की हो या कहीं की वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं वहां रहते हुए भी कहते हैं कि भारत में विशेष कुछ है वो माता जो आई थी 20 वर्ष से यहाँ अकेले आकर के जंगल में अकेले जा करके उन्होंने अनुभव किया और इसकी तड़प की मैं भारत देश में जाकर के ऋषियों के पास जो मुनि है उनके पास जाऊं तो ये तो निश्चित है स्पेशल विदेशों में भारतीय कितने मिलेंगे जो ये कहने वाले होंगे कि जीवन तो यही है भारत तो नरक है यहाँ आना ही नहीं चाहते लाखों लोग अमेरिका में इसीलिए बैठे हैं भारत रहने लायक ही नहीं है गंदगी के कारण लोग व्यवहार नहीं जानते शिष्टाचार नहीं जानते जंगलियों की तरह से रहते हैं कोई धर्म नहीं कोई नीति नहीं कोई नियम पालन नहीं स्वेच्छा से चले जा रहे हैं जी जी पसंद ही नहीं करते यहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग हैं भारत जैसे देश में तो वो उनकी संख्या ज्यादा है वो माता जी बोल रही थी कि इस भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी परमात्मा आत्मा को जानते हैं मोक्ष की बातें करते हैं पूर्वजन को मानते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि मानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करते वो बता रहे हैं कि यहाँ के बच्चे जानते हुए भी अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन वहां तो पूरा जीवन बिता देते हैं चर्चों में लेकिन उनको आत्मा परमात्मा का पर ठीक ठीक विश्वास नहीं जम पाता है तो इसमें ये मंत्र हे विद्युत 2:1:1 पहला ही मंत्र है ये तो इसका दूसरे मंडल की शुरुआत ही इस मंत्र से हो रही है त्वमग्ने द्युभिस् तू हे अग्नि तेज के साथ द्युभि का अर्थ है तेज के साथ त्वम आसुसुक्षणी तू अविलंब शत्रु विनाशक आसुसुक्षणी शीघ्र शत्रु का नाश करने वाला त्वम अद्भ्या तू जलों से त्वम अस्मना मेघों से अस्मन का अर्थ मेघ नाम में पढ़ा है ना ये मेघ नाम में पढ़ा है तो तुम मेघों से त्वम वनेभ्या तुम वृक्षों से त्वम औषधिभ्या तुम औषधियों से त्वम नृणाम नृपते जाए से सूची है मनुष्यों के पालक नृणाम नृपते का अर्थ है मनुष्यों के पालक जाए से शुचि प्रकाशमान हो रहे हो सभी चीजों से अग्नि तो प्रकट हो ही रहा है वैश्वानर अग्नि औषधियों से प्रकट हो रहा है इन्होंने ये दिखाया हे मार्गदर्शक परमेश्वर हे सब मनुष्यों के पालक नृणाम नृपते तू आसुरी वृत्ति वाली हिंसक शक्तियों का विनाश करने वाला है आसुसुक्षणी है तू आसुरी शक्तियों का शीघ्र नाश करने वाला है तू जलों से तो वडवानल के रूप में प्रकट होता है अद्भ्या मेघों से विद्युत के रूप में त्वम अश्मना परी त्वम वनेभ्या त्वम औषधिभ्या वन और औषधियों से वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रकट हो रहा है अपने तेजों के साथ सब और तू प्रकट हो रहा है अपने तेज के साथ तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति उसकी भाषा से ही सब ये प्रदीप्त हो रहा है तो और गुरु जी जब पंचम अर्थ में प्रथमा मानेंगे तब कैसे वाक्य संयोग होगा ये तो प्रथमार्थ में करके दिखाया है ना प्रथमार्थ दिखाया है जी तो हम अग्ने द्युभिस्त्वम आसुसुक्षणी तुम जो है हे अग्नि तू शीघ्र ही प्रदीप्त करने की इच्छा वाले पुरोहित से पैदा हो रहा है। आसुसुक्षणी जो प्रदीप्त करने की इच्छा वाला पुरोहित है उससे प्रकट हो रहा है, जो पुरोहित है उसको पंचमी में ले लेंगे। वाक्य संयोग, वाक्यों का मेल इसी तरह बैठता है, ऐसे दिया इन्होंने, तुम अद्भ्या तुम अस्मना उसके साथ समान विभक्ति देख रहे हैं। आसु सूक्ष्मणी इस प्रथमा को पंचमंत मानकर अर्थ करना चाहिए, हे अग्नि तू शीघ्र आदिपई तुम इच्छो हो। आसु सूक्ष्मणी आदिपई तुम इच्छो, प्रदीप्त करने का जो इच्छा वाला पुरुष है उससे पैदा हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, जैसे हम अपने हृदय में अग्नि जलाना चाहते हैं तब प्रकट होता है, नहीं तो नहीं होता है। अपने हृदय में हम प्रदीप्त करने की इच्छा रखते हैं, अग्नि जलाने की इच्छा रखते हैं तो वो जलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी। आसु सुक्षणी का आदि पाई तुम इच्छु, हाँ जो ये था ना सनंत वाला प्रयोग, हाँ आसु उसके अनुसार पंचमी में हो जाएगा। तुम जो है आदि पाई तुम इच्छो हो, प्रकटी भवती उससे प्रकट होते हो, ठीक है। आशाभ्य, आशा शब्द आ गया है नया शब्द, ये तो प्रसिद्ध मंत्र है, इंद्र आशाभ्य स्परी सर्वाभ्यो अभयम करत जेता शत्रुन विचर्षणी। इंद्र जो परमात्मा है वो सब दिशाओं में प्रकट हो रहा है, सर्वाभ्यो अभयम करु करत, वो हमको सब दिशाओं से अभय कर दे, दिशाएं और उपदिशाएं जो है उनमें अभय कर दे। जेता शत्रुन विचर्षणी, शत्रुओं को जीतने वाला वो विचर्षणी है, दृष्टा है। जेता शत्रुन विचर्षणी, दिशाओं को भय मुक्त कर दे। इंद्र शत्रुन जेता, शत्रुओं को जीतने वाला है, सर्वद्रष्टा परमेश्वर, विचर्षणी का अर्थ है सर्वद्रष्टा और शत्रुओं का जीतने वाला है। हमारे आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला इंद्र है, बाह्य शत्रुओं को जीतने वाला इंद्र राजा है, और विद्युत के रूप में इंद्र शत्रुओं को, उसके शत्रु जो वृत्र हैं मेघ हैं उनको जीतने वाला है। सर्वाभ्या आशाभ्या अभयम करत, सब दिशाओं और उपदिशाओं के से अभय प्रदान करे, अभयम करत। सब दिशाओं, जैसे यूं कहते हैं ना, लक्षणा तो होगी, हाँ वित्तम में यस्य रोदसी, ये द्यावा पृथ्वी मेरी व्यथा को सुने जाने, वित्तम मेयस्य रोदसी, और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, पुत्रोहम पृथिव्या, वहां पर भूमि सूक्त में भूमि की महिमा गाई गई, तो भूमि के माध्यम से भूमि वासियों की महिमा होगी, उसमें तो व्यापकता है। अच्छा जी, भूमि सूक्त में तो भूमि शब्द डाल दिया, पूरे संसार माने उसमें जो वो नहीं है ना, सीमा, हम कह रहे थे कि दिशाओं की, दिशाओं ये क्या बोलते हैं, ऋतु, भारत में ही होती हैं ये ऋतुएं, तो वहां पर भारत की बात नहीं, वहां तो पूरे ही सारी भूमि के लिए बात कह दी। हैं? जी, इंद्र आशाभ्यस परी सर्वाभ्यो अभयम सब दिशाओं से अभय कर दे। आशा दिशो भवंती आसदनात्। आशा आशा को दिशा क्यों कहते हैं? बोले कि ये सब पदार्थों के समीप बैठी हुई है, पहुंची हुई है, कोई पदार्थ इनसे दूर नहीं है। आशा उपदिशो भवंती, उपदिशाओं को भी आशा कहते हैं क्योंकि ये दिशाओं में अभ्यसनात् व्याप्त हैं। उपदिशाएं दिशाओं में व्याप्त हैं, इसलिए इनको आशा कहते हैं। काशी काशीर मुष्टि प्रकाशनात्। काशी का भी अर्थ बहुत ही विशेष आ रहा है। दिन नाम में, दिशाओं के नाम में पड़ा है। मैंने ये तो अनवगत तो नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? उत्पत्ति की दृष्टि से अनवगत होता होगा, है जी? जैसे दिशा नाम में तो पढ़ दिया, उत्पत्ति कैसे दिखाओगे उसकी? पद नाम में दे दिया। ये मंत्र तो दोनों नोट कर लिए होंगे, ये आपने आलोक जी, अग्ने त्वम अग्ने द्युभि आसुसुक्षणी और ये वाला इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयम करत जेता शत्रुन विचर्षणी, उन्होंने भी दिया है ना इस मंत्र को तो आचार्य अभयदेव जी ने। आचार्य अभयदेव जी वैदिक में है ना, उसमें मंत्रों को चयन किया है, लगभग 360 मंत्र, 365 है 360, 365 मंत्र है। तो 365 मंत्र वेद से छांट करके दिए हैं। तो ऐसे ऐसे ये भी मंत्र है, इंद्र आशाभ्यस परि सर्वाभ्यो अभयम कर जेता शत्रु विचर्षणी। जेल में लिखी थी वो पुस्तक शायद, जेल में लिखी थी, स्वतंत्रता सेनानी बन करके जेल में गए थे, फिर जेल में वो पुस्तक लिख दी है। मंत्र तो वेद तो मंगा सकते हैं ना बाहर से, ये पुस्तक चाहिए मेरे को, किसी को सूचना दे करके मंगवा सकते हैं। काशीर मुष्टि प्रकाशनात्। काशी जो है मुष्टि को कहते हैं, ये मुट्ठी को कहते हैं, इसमें कोई चीज रहती है तो ऐसे दिखा देते हैं। ऐसे कहते हैं कि छिपा कर रखें तो बहुत बड़ा कीमत है, प्रकट हो गया तो फिर वो उगड़ जाता है। आप जो बोल रहे ना बंधी मुट्ठी लाख, हाँ परेशान रहते हो पता नहीं क्या है, उत्तर बताओ ये तो भाई जानता पता लग गया तो उसका हमारे मन में से महत्व चला जाता है। जी जी, इसीलिए रहस्य विद्या ही अध्यात्म में ऊंची तरफ जाती है, रहस्यमय ढंग से बातें की जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो लाख में चला जाता है। अध्यात्म विद्या सीधी सीधी बताई जाती है, अर्थ नहीं निकलेगा जी, समझ में भी नहीं आता कह क्या रहे हैं, घूमते रहते हैं, इसकी कीमत हम लाख से होते हैं, वही मानसिकता यहाँ भी काम करता है। काशीर मुष्टि प्रकाशनाथ, देखिए आगे तीन निर्वचन और दे रहे हैं, मुष्टि मोचनाद्वा मोषणाद्वा मोहनाद्वा। मुष्टि जो होती है वो मोचन से होती है। मुष्टि को मुष्टि क्यों कहते हैं कि बंद मुट्ठी को क्या करते हैं, छुड़ाया जाता है, कोई कोई छुपा ले तो पीछे लग करके दूसरा व्यक्ति उसको छुड़ाता है, छोटे छोटे बच्चे करते रहते हैं। मोचन मोचन तो मोचन से छोट छुड़ाया जाने से छोड़े जाने से जी जी तो ये छोड़ी जाती है। और मोषणाद्वा पदार्थ चुराया जाता है इससे, मोहनाद्वा इससे ठगा जाता है, मुट्ठी में कोई वस्तु छिपाकर पूछते हैं बताओ इसमें क्या है, बताओ इसमें क्या है, तो इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाते। मोषणाद और मोहनाद, और बाद में मोचन भी करता है जी। तो पहले मोहन मोषण होता है, मोचन बाद में आखिरी में होता है। नहीं ये काशी का दिया है, काशी मुष्टि प्रकाशनाथ, वो तो काशी का अर्थ खोला और मुष्टि के तीन दिखा दिए। अभी मंत्र दे रहे हैं, इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे वत्संगृणा मघवन काशीरित्ते, बड़ा सुंदर मंत्र है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुरुहूत, बहुतों के द्वारा राजा परक अर्थ किया है, मैं परमेश्वर परक बोल रहा हूँ। उभा अभे उभा अभये पुरुहूत श्रवो भी एको दृढ़ाम अवधो वृत्रहासन, इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्संगृणा मघवन काशीरित्ते। हे वृत्रहा पाप नाशक परमेश्वर पुरुहूत, सबके द्वारा बुलाए जाने योग्य, सब बहुतों के द्वारा पुकारने योग्य, वृत्रहा पापियों का नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला, वृत्र पाप को कहते हैं, पाप का नाश करने वाला जो इंद्र है, श्रवा भी श्रवो भी होना चाहिए, हाँ जी श्रवो भी अभय दृढ़ाम अवद। श्रव तो कीर्ति होती है, आत्म यज्ञों से, यज्ञ को भी श्रव कहते हैं, आत्म यज्ञों में अभय अभय दृढ़ाम अवद स्थिर वाणी का उच्चारण करता है, दृढ़ाम वाचम अवद। जो कीर्तियों से जो अभय है उसमें तू दृढ़ वाणी को बोलता है। 3:35 हाँ जी विश्वामित्र गाथी ना, गाने वाला गाथी ने, गाथी का गाथ का गाथिन, गाथीन है विश्वामित्र, गाथ का पुत्र गाथिन और गाथीना विश्वामित्र। उता भये पुरुहूत श्रवो भी, निर्भयता के निमित्त, अभय का अर्थ है निर्भयता के निमित्त, पुरुहूत बहुतों से पुकारे जाने वाले श्रवो भी, श्रव कीर्ति को कहते हैं, कीर्तियों के कारण बहुतों के द्वारा पुकारे जा रहे हो अभय के निमित्त, आपकी कीर्ति बहुत ज्यादा है तो महिमा के कारण से बहुतों के द्वारा रक्षा के लिए तुम पुकारे जाते हो, ऐसा तू ऐश्वर्यशाली है। एको दृढ़म अवधो वृत्रहासन, बिना किसी की सहायता से अकेला दृढ़म बलपूर्वक घोषणा करता है हिंसक हंता होते हुए, वृत्रहासन वृत्रहा होते हुए, एको दृढ़म अवध क्रिया विशेषण है दृढ़म, अकेले होते हुए तुम दृढ़ घोषणा करते हो, अवध घोषणा करते हो, दृढ़म माने दृढ़ घोषणा करते हो, बड़ी मजबूत घोषणा करते हो, अकेले ही वृत्रहा होते हुए दृढ़ घोषणा करते हो, श्रवो भी कीर्तियों के द्वारा तुम पुकारे जाते हो अभय, अभय के निमित्त से, निमित्त सत्वी अभय के निमित्त से बोले जाते हो। इमेचिद इंद्र रोदसी अपारे, हे इंद्र द्युलोक और भूलोक को जो कि असीम है, अपारे अपार जो द्युलोक भूलोक हैं, इनको भी संग्रभणा मघवन काशीरित्ते, जो सम्यक ग्रहण किए हुए हैं हे मघवन, वो तुम्हारी मुट्ठी में है ये सारा, जो अपार द्युलोक भूलोक है ना, इमेचिद इंद्र रोदसी अपारे, जो महान द्युलोक भूलोक है ना, इनको भी तुमने अपनी मुट्ठी में संग्रभणा बंद किया हुआ है। क्या अच्छा, फिर क्या उत्तर दिया? अच्छा, इमेचिन इंद्र रोदसी अपारे यत् संग्रभणा मघवन काशीरित्ते, ये तुम्हारी मुट्ठी में है। इन्होंने अर्थ वैसे अलग कर दिया, काशी का अर्थ मुट्ठी नहीं किया, कर्म अर्थ कर दिया, प्रकाशित प्रकाशित अर्थ कर दिया, प्रकाशित है वह तेरा कर्म, ते कर्म अपनी महिमाओं के कारण बहुतों के द्वारा रक्षा के लिए पुकारे जाने वाला जो ईश्वर है, आवरक शक्तियों का हंता होता हुआ तू सबकी निर्भयता के लिए दृढ़ता पूर्वक घोषणा करता है, वो तेरी घोषणा उचित ही है। इमेचिद इंद्र ए पवित्र धनों के स्वामी परमेश्वर, इन असीम धरती और आकाश को भली प्रकार धारण किए हुए हो संग्रभणा, वो तेरा महान कर्म जो है मघवन काशीरित्ते, ये तुम्हारा महान कर्म, काशी का अर्थ है सर्वविदित है, उससे कौन अपरिचित है, काशी का अर्थ कर दिया प्रकाशित है, ये तुम्हारा महान कर्म जो है वो प्रकाशित है, इससे कौन अपरिचित है तुम्हारे इस कर्म से। अभय अभयार्थम, असुरों से कोई डरे नहीं इसके लिए, भय रहित व्यवहार के निमित्त तुम्हें पुकारते हैं सभी लोग, श्रवो भी तुम्हारी कीर्ति के कारण। ये मंत्र तो सरल ही निकला, उता भय पुरहूत श्रवो भी एको दृढ़म अवधो वृत्रहासन इमेचिद इंद्र रोदसी अपारे, ये महान द्यावा पृथ्वी जो है उनको आपने अपने अधिकार में किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, इससे कौन अपरिचित है, सब जानते हैं। गुरु जी इसमें घोषणा क्या है ईश्वर की ओर से? घोषणा क्या मतलब, क्या घोषणा है? वो कह रहे ना कि एक दृढ़म अवदत। अच्छा, उसकी घोषणा यही है कि वृत्रहासन एक दृढ़म अवदत, वो भी है इसमें या बस ऐसे ही कह रहे? इमेचित अपारे रोदसी, इमेचिद इंद्र रोदसी, रोदसी द्यावा पृथ्वीव्यो विरोधनाथ, तवो भी कीर्तियों से तुम, कीर्तियों से बहुतों के द्वारा अभय के निमित्त पुकारे जाते हो, एक दृढ़म अवदह वृत्रहासन, अकेले तुमने ये दृढ़ घोषणा की हुई है कि जो पापी है वो बच नहीं सकता, वृत रहा विशेषण डाला हुआ है ना, इसलिए वो लेंगे और तो क्या ले सकते हैं। एक वृत रहासन, एक वृत रहा होते हुए तुमने दृढ़ घोषणा की हुई है कि पाप मेरे से बच नहीं सकता है, पाप नहीं बच सकता, पापी नहीं बच सकता। और एक जो आप अभी अंतिम में बोल रहे थे गुरुजी, काशी रित्ते, ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा कर्म है सब जानते हैं, कौन अपरिचित है, प्रकाशित है तुम्हारा कर्म। इमेचित, ये जो अपार जो रोदसी है, इन्होंने ये दिखाया इमेचित इंद्र रोदसी, रोदसी का अर्थ किया रोदसी, द्यावा पृथ्वी विरोधनाथ, द्युलोक और पृथ्वीलोक विविध प्राणियों को रोके रहते हैं, इन्हें रोदसी कहते हैं, इसलिए इनको रोदसी से रोदसी बन गया, धैको वर्ण व्यत्य से। नहीं, विरोधनाथ का अर्थ है विशेष रूप से रोधनाथ धारण करने से, रोकने से। जी, एक निश्चित ये गुरुत्वाकर्षण कम कैसे होगा? अच्छा जी, आगे धीरे धीरे चलते चलते कम हो जाएगा, दूर तो जा नहीं रही। ये पृथ्वी हमेशा अपने उस पर है, ये तो उधर से सूर्य खींच रहा है, इधर से ये, तो ये तो कभी ऐसा समय आएगा कि ये खींच करके उसके अंदर चली जाएगी, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। मतलब जलते जलते उसकी शक्ति कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगा, कम होगा, उसका द्रव्यमान कम होगा, मास कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वो अपने अवयवों को धारण करने में, बांध के रखने में समर्थ नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे फैलने लगेगा, राक्षस हो जाएगा, वो फैलेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो पृथ्वी आदि जो है वहां तक पहुंच के उभर में उसको लीन कर, एक परिकल्पना है। तो ये निरुणद्धि श्रोता, रोधा कुलम भवती, रोध किनारे को भी कहते हैं, क्योंकि निरुणद्धि श्रोता स्रोत को रोके रहता है, नदी के बीच में जो स्रोत बह रहा होता है उसको ये जो किनारे होते हैं रोके रहते हैं। और आगे कहते हैं कुलम रुजते, ये जो कुल शब्द है ये रुजो भंगे धातु से कुल बनता है, विपरीतात रुज को उल्टा कर दिया, रुज को उल्टा कर दिया है, विपरीतात रुज जुर, रे को जय की जगह जुर प्रत्यादि करके कुल, रे और लय में भेद हो जाए, अभेद है कुल, कूल, कूल। ये है अर्थ नित्य परीक्षेत की शैली है। किनारे अच्छा कूल होता है अंग्रेजी में, तो ये रुज जुर कुल कूल, ये अर्थ नित्य परीक्षेत, कूल को बताते हुए रुज से शुरू की बात। गुरुकुल, गुरुकुल क्या कह रहे, दीर्घ तो कर दिया ना हमने, क प्रत्यय करके हाँ विपरीत रूप से रुज धातु से लोष्ठो अभिपरियण, विपरीत न करने से रुज से लोष्ठ बन जाता है। हाँ कूल जो है, हाँ रुजो भंगे, नदी जब बढ़ जाती है तो किनारे को तोड़ देती है, तो इसलिए इसको कूल कहते हैं। हाँ जी, कूल लोग, कूल लोग जो होते हैं शांत होते हैं, उनका तो उनको कोई भी और ये रुज से लोष्ठ बना रहे हैं, रोष्ठ ठ प्रत्यय किया, जय को श में बदल देंगे, रुज रोष्ठ लोष्ठ, रुज से रोष्ठ लोष्ठ है, तोड़ा जाता है ये भी, विपरीत नहीं करेंगे। लोष्ठो अविपर्ययेण शब्द डाला इन्होंने, लोष्ठ क्यों बनता है, वो अविपर्ययेण, अपारे दूर पारे यत संग बिनाति मघवन काशिस्ते महान, तुम्हारी वो मुट्ठी बड़ी महान है मघवन, क्या लाजवाब है, अपारे दूर पारे यत संग गृभणाति, अपारे का अर्थ है दूर पारे, जिसके पार बहुत दूर हैं, जिसके किनारे बहुत दूर हैं, द्युलोक और भूलोक का जो स्थान है वो बहुत फासले में है, अपार का अर्थ है दूर पार, दूर तक जिसका पार है, इसका अर्थ है कि जो रुज धातु से बनाया कूल, तो इन्होंने ये लिखा है कूलम रुजते विपरीतात, ये जो कूल है ये तो विपरीत करके है, और अविपर्ययेण और जो लोष्ठ है वो अविपर्ययेण जैसा है वैसे से ही है। हाँ हाँ ऐसे कह रहे हैं, ऐसे आलंकारिक वर्णन, हाँ मुट्ठी में जैसे बंद कोई चीज बिखरती नहीं है। अपारे दूर पारे, ये इसके जो पार हैं बहुत दूर तक गए हुए हैं, संग्रिबिनाती ग्रहण किए हुए हो हे मघवन, इस द्यावा पृथ्वी को तुमने ग्रहण किया हुआ है, और ये तुम्हारी काशी जो है मुट्ठी बहुत महान है। अहस्तम इंद संपिणक कुणारुम 338, ये भी है क्या, गृभणासी, हाँ गृभणासी तो वो ही है ना, पहले मान लेवल मंत्र का हो गया, ग्रहण किए हुए वो। अगला मंत्र है कुणारुम, कुणारुम का अर्थ होता है क्वणन, गर्जनशील मेघ जो है उसको चूर चूर कर दे, हे इंद्र अहस्तम कुणारुम, हाथ रहित उस मेघ को, जिसके हाथ नहीं है ऐसे मेघ को चूर चूर कर दे, हाथ रहित मुकाबला करने में असमर्थ, अहस्तम अहस्तम इंद्र कृत्वा, उसको हाथ रहित करके, और संपिणक का अर्थ है संपिंडी, परिक्वणम, कुणारुम का अर्थ कर दिया परिक्वणनम, और उसका अर्थ कर दिया मेघम, कुणारुम का अर्थ किया परिक्वणनम, और उसी का अर्थ मेघम किया, गरजते हुए गर्जना करते हुए मेघ को चूर चूर कर दे। 338 इसी सूक्त का जो अभी मंत्र पढ़ा था, सहदानं पुरुहूत क्षीयन्तम् अहस्तम इंद्र संपिणक कुणारुम अभिवृत्रम वर्धमानं पियारुम अपादम इंद्र तवसा जगन्थ। सहदानं पुरुहूत, दानु के साथ, दानु का अर्थ है सह, का अर्थ जल होता है, तो सहदानुम दानु के साथ, हे बहुतों से पुकारे जाने वाले पुरुहूत, क्षीयन्तम निवास करने वाले को, अहस्तम इंद्र संपिणत कुणारुम, हस्तहीन करके ही इंद्र सम्यक पीस डाल, संपिंडी गर्जना करने वाले को, सब ओर से वृत्र को, अभिवृत्रम वर्धमानम पियारुम, सब ओर से वृत्र को, वृद्धि को प्राप्त होते हुए को, पियारुम मानी हिंसनशील को, अपादम इंद्र, पहले तो अहस्तम कहा था, अब कह रहे हैं अपादम इंद्र तवसा जगंत है, पांव से हीन करके इंद्र बल से अपने अपने बल से उसको जगंत है, तवसा बल से मार डाल। तो प्रकृति दो प्रकार की है, एक दिति है और दूसरी अदिति है। दिति तो है दनु खंडिता और अदिति अखंड स्वरूप। अदिति आदित्यों की देवताओं की जननी है और दिति दनु दानु दस्युं असुरों वृत्रों की माता है। ऋग्वेद के 1:32:9 में भी कहा है, देखिए एक बार 1:32:9 पुस्तक निकालकर 1:32:9 नीचा वया अभवद वृत्र पुत्र इंद्रो अस्यावधर जभार उत्तरासुर अधर पुत्र आसी दानु शेष वत्सान धेनु। प्रकृति दो प्रकार की है, इसमें मंत्र में ये बताया, अखंड स्वरूप आदिति है और खंडिता जो कि दिति है, दानु आदि नामों से पुकारी जाती है। अदिति अग्ना गो भी कहलाती है जो कि देवताओं और ज्योतियों की जननी है। दिति की संतान दस्यु दानव वृत्र आदि तमस के पुत्र है। वो खंडिता प्रकृति अपनी संतति की रक्षा के लिए उसे अपने नीचे अपनी भुजाओं में ले लेना चाहती है। वो खंडिता जो प्रकृति अपनी संतति की रक्षा के लिए उसे अपने नीचे अपनी भुजाओं में लेना, परंतु ईश्वरीय शक्ति नीचे से ही उस पर प्रहार करके उसे नष्ट कर डालती है। उस समय एक विचित्र दृश्य दृष्टिगोचर होता है, माता ऊपर की ओर और पुत्र नीचे की ओर पड़े हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई गो अपने बछड़े के साथ लेटी हुई हो। ऐसा पहली भरा मंत्र है। नीचा वया अभवद वृत्र पुत्र, नीचे की ओर शाखाओं वाली हो जाती है वो। नीचा वया, वया मानी शाखा, नीचा वया अभवद वृत्र पुत्र नीचे की ओर शाखाओं वाली हो जाती है वह वृत्र है पुत्र जिसका, वृत्र दिति वृत्र पुत्र ये संबोधन है, वृत्र पुत्रा है, वृत्र पुत्रा, वृत्र पुत्रा मानी दिति। नीचा वया अभवद वृत्र पुत्रा इंद्रो अस्या अववध जभार, इंद्र इसके नीचे की ओर हथियार से अपने प्रहार करता है। अवजभार वध अस्या वध, इंद्र जो है इसके नीचे की ओर अपने हथियार से प्रहार करता है। अब कह रहे हैं उत्तरा सु अधर पुत्र आसीत, ऊपर को स्थित जननी हो जाती है, नीचे की ओर पुत्र हो जाता है, अधरा पुत्र आसीत, ऊपर की ओर जननी हो जाती है और नीचे की ओर पुत्र हो जाता है। और ये दानु शये सहवत्सान धेनु, दानु लेट जाती है ऐसे जैसे धेनु लेटती है बछड़े के साथ। दान दो है ना, वो दानु और अदिति और दिति, वृत्रों की प्रतिनिधि और देवताओं की प्रतिनिधि। अदिति अग्निया गो कहलाती है जो कि देवताओं ज्योतियों की जननी है और दिति दस्यु दानव वृत्र तमस के पुत्र है। ये खंडिता प्रकृति अपनी संतति की रक्षा के लिए, जो खंडिता प्रकृति है अपनी संतति की रक्षा के लिए उसे अपने नीचे अपनी भुजाओं में ले लेना चाहती है, परंतु ईश्वरीय शक्ति नीचे से ही उस पर प्रहार करके उसे नष्ट कर डालती है। उस समय एक विचित्र दृश्य गोचर होता है, माता ऊपर की ओर और पुत्र नीचे की ओर पड़े हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई गो अपने बछड़े के साथ लेटी हुई है। तो हम ये पढ़ रहे थे मंत्र, ये पढ़ रहे थे मैं। अब खंडिता प्रकृति के साथ इस जगत में ये इस मंत्र में प्रार्थना की गई, ये जो पढ़ रहे थे ना सहदानं पुरुहूत क्षियन्तम् अहस्तम् इंद्र, इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि भवतों से सहायता के लिए पुकारे जाने वाले परमेश्वर, ये जो जलों सुखों प्रकाश ज्ञान आदि को आवृत करके उन पर एकाधिकार करके बैठ जाने वाली जो आवरक शक्ति हैं, वृत्र जो जल के ऊपर सुख के ऊपर प्रकाश के ऊपर ज्ञान के ऊपर, संसार में जैसे किसी को सुख मिल गया बहुत सारा, धन से बल से विद्या से बुद्धि से वाणी से जिसको सुख मिल गया और वो कुंडली मार के बैठ जाए, ऐसे जल मिल गया, ऐसे ज्ञान मिल गया, प्रकाश मिल गया, इन सुखों को अपने अधिकार में करके बैठ जाने वाली जो आवर्क शक्ति है, जो अपनी जननी खंडिता प्रकृति के साथ इस जगत में निवास करती है, ये आवर्क शक्ति भी तो अपनी जननी जो खंडिता प्रकृति है, मानी हमारे अंदर एक अखंडिता प्रकृति है, खंडिता प्रकृति है, मानी एक खंडिता प्रकृति है जो अपने को अलग करके देखती है, और एक अखंडिता प्रकृति है जो सारे उसको अदिति के रूप में देखती है। तो जो अपनी खंडिता प्रकृति है अलग करके जो देखती है दूसरों से अपने को, इस जगत में निवास करती है, जो अभिमान के कारण गर्जना आदि के द्वारा संसार की शांति को भंग करती है, जो हिंसा के स्वभाव वाली है, और जो स्वयं के ही सुख देखती है, पापकर्म आदि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, इसे तू हाथ पांव आदि से हीन करके, अपांग सामर्थ्य हीन करके नष्ट कर दे, ताकि जगत में सुख शांति के साम्राज्य की स्थापना हो सके। ये दिया है, हाथ पैर से हीन करके अपांग कर दे, सामर्थ्य हीन कर दे, इस जो दिति खंडिता शक्तियां हैं ना, जो दानव दस्यु असुर वृत्र की जो शक्तियां हैं, इनको सामर्थ्य हीन कर दे, ताकि जगत में सुख शांति की वृद्धि हो। परमेश्वर उस प्रार्थना की जा रही है। इस सूक्त के कई मंत्र अभी आ रहे हैं आगे भी। वो तो आज दैविक अर्थ हो गया, और ये आदि कौन सा अर्थ है, ये परमेश्वर आध्यात्मिक अर्थ है कि हे परमेश्वर, वो तो परमेश्वर तो हमारे अंदर ही प्रार्थना करनी है सारी, हम कोई किसी अदृश्य परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे ना, हमारे अंदर जो परमेश्वर है उसी को इंद्र मान करके या उसी को पुरहूत मान करके कह रहे हैं, बहुत सर पुकार रहे हैं, मैं भी सम्मिलित हो रहा हूं उस पुकार में, हे परमेश्वर, मेरे ही अंदर द्विती शक्तियां भी रहती हैं, अदिति भी रहती हैं, तो वो द्विती की शक्तियों को नष्ट करने के लिए मैं कह रहा हूं, स्वयं ही स्वयं से कह रहा हूं कि मेरे अंदर जो द्विती की शक्तियां आ जाती हैं, स्वार्थ भाव आ जाता है, हैं? दानु के साथ जो मेरे अंदर खंडिता जो विचार है ना, हमारे जो स्वार्थपूर्ण जो विचार हैं, अलग करके देखने का जो हमारा वो है, तो सहदानुम छियंतम निवास कर रही है, मेरे अंदर ही निवास कर रही है वो, तो उसको अहस्तम कर दो, उसको अपंग बना दो, हे प्रभु मेरा ये भाव ना रहे, हाँ पीस दो उसको, पिणक संपिणक संपिंडी पीस डालो उसको, और कुणारुम ये जो अपना गर्जन करे ना, कुछ शोरगुल करे अपना, इसको कर दो काम इसका, अहस्तम द्वितीय विभक्ति है, अहस्तम संपिणक इसके साथ जुड़ रहा है, हाँ अहस्तम कुणारुम संपिणक, और आगे भी अपादम इंद्र तवसा जगंत है, अपादम पाद रहित इसको बल से अपने मार डालो, इसको पांव हीन करके, अपादम कृत्वा ये अध्यार करेंगे, अस्तम कृत्वा कुणारुम संपिणक ऐसा होगा जी, अहस्तम कृत्वा अध्यार किया स्वयं यास्क ने कृत्वा का अध्यार किया, लिख सकते हो कृत्वा अध्यार, अहस्तम कृत्वा संपिणक कुणारुम, हाँ बोलने वाला जो गर्ज रहा है ना, हाथ रहित कर देंगे फिर बोलेगा, वो पैर रहित कर देंगे बोलेगा, फिर चिल्लाएगा पर कर नहीं सकता ना कुछ, अभी तो करेगा कुछ हलचल, जी ये जो खंडिता प्रकृति के साथ इस जगत में निवास करती है। ये बहुत सारे लोग जो है ना उसका वो करते हैं ना, आध्यात्मिक वर्तमान के लोग भी ये जो खंडिता जो खंडित मन अखंडित मन, हमारा जो मन है वो अखंडित हो, खंडित ना हो, बंटा हुआ ना हो, ड्यूअल रोल में ना हो। और इसमें और आ रहे हैं इसी इसी के मंत्र आ रहे हैं, देखिए अगला अलात्रिण है, तीन तीन दस, अलात्रिणो बल इंद्र व्रजोगो पुरा हंतुर भयमानो व्यार सुगान पथो अकृणो निर्जेगा प्रावन वाणी पुरुहूत धमंती। तो वो मेघ वाला अर्थ में ये हो गया ना, सहदानुम पुरुहूत छियंतम अहस्तम इंद्र संपीणक कुणारुम, इस मेघ को हे इंद्र जो कि दानु के साथ निवास करना, वो जलदाता सहकार्थ होता है जल, जल देने वाले मेघ को, जल देने वाला जल, जल देने वाले के साथ जो निवास कर रहा है सहदानुम क्षियंतम, सह उदकस्य दातारम, अच्छा जल को देने वाला, अंतरिक्ष में निवास करने वाले जल दाता मेघ को, क्षियंतम का अर्थ अध्ययन करेंगे, अंतरिक्ष में निवास करने वाले जल दाता मेघ को जैसे सूर्य कर देता है ना छिन्न भिन्न, ऐसे ही तू छिन्न भिन्न उसको ही कर दे, बस सूर्य ही होगा उस अर्थ में। अभिवृत्रम वर्धमानम पियारुम, और ये बढ़ते हुए वृत्र को जो कि वर्धमानम पियारुम वृत्रम हिंसक, हिंसा करने वाला अपादम, वृत्र बढ़ गया तो बानी नहीं आने देगा बिल्कुल, बहुदगत्वात भी होगा पानी नहीं आने देगा, सूखा डाल देगा तो भी हिंसा हो जाएगी। अपादम इंद्र तवसा जगंत अलात्रिणो बल, ये जो है मंत्र को पहले कंबोज जी का अर्थ पढ़ा देते हैं। अलात्रिणो बल इंद्र व्रजोगो पुरा हंतोर भयमानो व्यार, अलात्रिण का अर्थ किया न देना चाहता हुआ, वल का अर्थ है आवरक, ये वृत्र के जो वाचक शब्द हैं बहुत सारे उनमें वलय भी आता है, एक कुंडली मारने वाला, अलात्रिण न देना चाहता हुआ जो वल है आवरक मेघ है, हे इंद्र व्रजो गोह गायों को घेरने वाला है ये, हे इंद्र अलात्रिणो वल गोह व्रज गायों को घेरने वाला, व्रज माने घेरने वाला है, पूरा हंतोर भयमानो व्यार है, तुम्हारे हंता के प्रहार से पहले ही, हंता का वार करने से, हंतोर पूरा हंता के वार करने से पहले ही भयमाना भयभीत होकर व्यार परे हट जाता है, वी री धातु का प्रयोग है, व्यार का अर्थ है दूर हट जाता है, वी ईयरती जैसे व्यार शब्द का अर्थ है दूर हट जाता है, वी पूर्वक रीगतो धातु है, सुगान पथो अकृणोत निर्जेगा सुगम मार्गों को बना देता है इंद्र गायों को निर्गमन के लिए, गाह निरजे निरपूर्वक अज धातु का रूप है, क्वि प्रत्यंत निरजे निर्जनाय, निरजे का अर्थ हो जाएगा गायों को निकलने के लिए सुगम बना देता है रास्ते को इंद्र, सुगान पथ द्वितीय बहुवचन है सब, सुगान पथ गाह निरजे अकृणोत गायों को निकलने के लिए, द्वितीय बहुवचन है गायों को निकलने के लिए रास्ता साफ कर देता है इंद्र, प्रावन वाणी पुरुहूत धमंती और खूब बढ़ाती हैं वाणियां बहुतों से आहूत को, पुरुहूतम मानी बहुतों से आहूत जो इंद्र है उसको प्रावन वाणी धमंती, प्र आवन वाणी धमंती, आवन क्रियापद है वाणी धमंती, वाणिया उच्चारित होती हुई, वाणी धमंती द्वितीय बहुवचन है, उच्चारित होती हुई धमंती वाणी या प्रथमा बहुवचन है, वाणिया उच्चारित होती हुई खूब बढ़ाती। अच्छा प्रथमा बहुवचन लग रहा है, पुरुहूतम, हाँ प्रथमा बहुवचन है, पुरुहूतम के है ना द्वितीय, तो वाणी धमंती ये प्रथमा बहुवचन है। नदी नद्यो नद्यः वैदिक प्रयोग में नदी नद्यो नदी बन जाता है, ये भी ध्यान देने की बात है। वैदिक भाषा से ये छांदस सूत्र है ना, जो जो भी वेद में लगते हैं उनका हमें परिचय होना चाहिए। वाणी और आगे जस, और जस वाचंदसी से पूर्व रूप विकल्प से होगा, तो पूर्व रूप हो गया यहाँ पर, नहीं तो वहां नादिति दीर्घात जसी से निषेध होता है ना, दीर्घ से उत्तर जस में पूर्व श्रवण निषेध होता है, तो वाचंदसी विकल्प होता है, इसलिए फिर वाणी बन गया, स को विसर्ग वाणी पुरुषवण हो गया, अ ई इन दोनों को ई हो गया, ठीक है। धमंती भी इसी तरह से उच्चारित होती हुई जो वाणी है पुरुहूत को प्रावन मानी खूब बढ़ाती हैं या रक्षा करती हैं, अव धातु का रूप है, बढ़ाती हैं या रक्षा करती हैं, अव धातु के तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो ये तो शब्दार्थ हो गया, अब हम इसको देखते हैं। अलात्रिणो अलम आतर्दनो मेघा, यास्क जो है मेघ पर अर्थ कर रहे हैं कि अलात्रिण का अर्थ है अलम आतर्दना मेघा, बहुत ज्यादा पूर्णतया क्या कर रहा है, पका हुआ मेघ, अलम आतर्दना मेघा अर्थात पूर्णतया पका हुआ मेघ, जो कि वृष्टि के रूप में छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। तर्दन मानी त्रिधि त्रिही इंसायम, अलम आतर्दना, इन्होंने पूर्णतया पका हुआ मेघ ऐसा कर दिया। वलो वृणोते, वल जो होता है वो व्री धातु से घेरने वाला होता है, व्रजो व्रजंती अंतरिक्षे, ये जो अंतरिक्ष में जो होती हैं, अंतरिक्ष में जो ये रोकने वाली शक्ति है उसको व्रज कहा है, हाँ कहा ना, व्रजो व्रजन व्रजती अंतरिक्ष, अच्छा व्रजती अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में गति करने वाली शक्ति गंता कहा है, व्रज मानी अंतरिक्ष में जाने वाले को व्रज कहा है। और गो इतस्मात माध्यमिका या वाच है पूरा अननाथ भय मानो व्यार, गो का अर्थ कर दिया माध्यमिक वाक, जो बिजली है उसको उसकी जो आवाज है उसको गो कह दिया। गो एतस्या माध्यमिकाया वाच है पुरा हननात, इसके पुरा हननात, हंतो हननात, इसके हनन से पहले पहले भय मानो व्यार, भय मानो व्यार, हाँ जी। और सुगान पथो अकृणो निर्जेगा, सुगमनान पथह अकरोत निर्जनाय गवाम, इनको निकलने के लिए प्रावन वाणी पुरुहूतम धमंती, आपो वा वहनात वाचो वा वदनात, ये जो वाणी है इसको जल क्यों कहते हैं, वाणी जल नाम में पड़ा है, बोले वहनात, ये जो है वहन करती हैं, वाणी हमारे जीवन को वहन करती हैं, इसलिए वाणी को जल कहते हैं। ये जल नदी तालाब आदि में जाते हुए प्राणियों की रक्षा करते हैं। आपो वा वहनात वाचो वा वदनात, अथवा वाणी, ये इन्होंने ये दिखाया कि वाणी का अर्थ जल भी होता है, वाणी का अर्थ वाणी भी होती है, क्यों ऐसा होता है, बोले आपो वा वहनात वाचो वा वदनात, वाणी को वाणी तो इसलिए कहते हैं कि ये बोली जाती है, वच धातु से बन जाएगा या वद धातु से बन जाएगा वाणी, और वह धातु से बन जाएगा जल के लिए, उत्पत्ति दिखा रहे हैं, वाणी का अर्थ वाणी और वाणी का अर्थ, वाणी का अर्थ वाणी और वाणी का अर्थ जल उत्पत्ति दिखा रहे हैं। जब जल होगा तो वहनात। शुरू में एक बात कही थी ना इन्होंने, समान कर्माणी चे समान निर्वचनानी, नाना कर्माणी चे नाना निर्वचनानी, उसका सुंदर उदाहरण है। ये बात पहले आई थी ना, हैं? हाँ, तो ये सुंदर उदाहरण हो गया ना कि वाणी शब्द का निर्वचन दो तरह से दिखाया। जब जल अर्थ है तो आपो व वहनात, नाना कर्माणी से नाना निर्वचना, नाना निर्वचन हो रहे हैं ना, और वाचो व वदनात, बहुबीर आहुतम उदकम भवती धमतिर गति कर्मा। जो धम धमंती अर्थ है, धम धातु का अर्थ गति अर्थ है। तो यहां पर इन्होंने जल जो होता है बहुतों से बुलाया जाता है ना, बहुव्री आहुतम उदकम भवती, जल जो है बहुतों के द्वारा पुकारा जाता है। पुरुहूत शब्द को दिखाया इन्होंने। जलाशय का वाचक है पुरुहूत, जलाशय का वाचक है, हाँ ऐसे दिया है ना, बहुबी आहुतम उदकम भवती। अब बादल वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। मंत्र में अर्थ इन्होंने आधि दैविक अर्थ किया है निघंटू में, और ये जो अर्थ दिखाते हैं ये अर्थ कुछ ऐसा दिखा देते हैं, जैसे हे शत्रु विदारक राजन, बल व्रज अलातीर्ण, जैसे अंतरिक्ष में आच्छादित और इधर उधर मंडराने वाला पका हुआ मेघ, गोहंतो पुरा भयमाना व्यार, मानो विद्युत गर्जन के वाक प्रहार से पहले ही भयभीत होकर ढीला पड़ जाता है। विद्युत गर्जन के प्रहार से पहले ही भयभीत होकर भयमाना व्यार ढीला पड़ जाता है। गा निर्जय सुगान पथा कृणोत, और ये विद्युत जलों के निकलने के लिए बरसने के लिए सुगम मार्गों को बना लेता है। वाणी पुरुहूतम धमंती, और फिर वे जल नदी तालाब आदि में जाते हुए प्रावन प्राणियों की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र में बहुत अच्छा उपमा दे करके वाचक लुप्त उपमा की तरह कर दिया। उसी प्रकार राष्ट्र में बहुत अपने प्रभाव से फैला हुआ, राष्ट्र में विचरने वाला प्रबुद्ध शत्रु तुम्हारे वाक प्रहार से पूर्व ही भयभीत होकर ढीला पड़ जाए, और तुम वेदवाणी के प्रसार के लिए सुगम मार्गों को निकाल दो, फिर ये प्रत्येक मनुष्य के पास पहुंची हुई वेदवाणियां राष्ट्र का भली प्रकार कल्याण करे। इसको कहे, ये स्वामी दयानंद की शैली में इसको कहते हैं वाचक लुप्त उपमा अलंकार। एक तरफ तो उधर उसके ऊपर ले गए और फिर इससे उपमा करके ये सिखा दिया। ये तो अच्छा जी, माध्यमिक वाणी उसके लिए कह रहे हैं, विद्युत के लिए। हाँ, और वो इसलिए बोलते हैं कि अंतरिक्ष में है वो। हाँ, एक तो पार्थिव लोक, तीन लोक बताते हैं ना, एक पार्थिव लोक, मध्यमा लोक मध्यम लोक, और एक तीसरा लोक द्युलोक। हाँ, तो ये जो है अगला हम अर्थ पढ़ते हैं, सललूकम उद्ब्रीह रक्षा सहलू सहमूल इंद्र वृश्चा मध्यम प्रत्यग्रम श्रेणी ही आकीवता सललूकम चकर्थ ब्रह्म द्विषे तपस्विम हेतुमस्य। इसी सूक्त का मंत्र है ये भी अच्छा मंत्र है। इसको एक बार मैं कंबोज जी का अर्थ पढ़ देता हूँ। 17 नंबर मंत्र है ये इसी का। उदब्रीह रक्षह सहमूलम इंद्र, हे इंद्र उखाड़ फेंक राक्षस को। उदब्रीह उखाड़ फेंक, रक्ष माने राक्षस को, सहमूलम मूल सहित, वृश्चः मध्यम प्रत्यग्रम श्रेणी ही, प्रति को श्रेणी ही से जोड़ो। वृश्चा मध्यम, इसका मध्य भाग काट दे, राक्षस का मध्य भाग काट दे अग्रम और इसका अग्र भाग भी प्रतिश्रेणी ही नष्ट कर दे, प्रतिश्रेणी ही नाश कर दे, ऊपरी भाग का भी नाश कर दे। आकी वता सल लूलम चकर्थ है और कह रहे हैं बहुत दूर से, कितनी ही दूर से, कितनी भी दूर से शत्रु को तू भगाने वाला बना दे। सल लूकम चकर्थ है, सल लूकम भागने वाला बना दे। सल लूकम का अर्थ है संलुब्धम, पापकम इति नैरुक्ता, भागने वाला बना दे और संलुब्ध बना दे। सर रूकम वास्यात, शरणशील बना दे। यहां पर नैरुक्ताचार्य इसको संलुब्ध पापकम ऐसा कह रहे हैं। वैसे आकी वता कितनी भी दूर से, आकी वता शब्द का अर्थ है कितनी भी दूर से, सल लूकम चकर्थ है इसको भागने वाला बना दे या इसको कितनी भी पापी को भागने वाला बना दे। हाँ, पापी को सल लूकम सर रूकम सरकने वाला बना दे, भागने वाला बना दे। ब्रह्मद्विषे तपसुम हेतिमस्ते, और जो ब्रह्मद्विष होता है ना, ब्रह्मद्वेषी है, ज्ञान का जो द्वेषी है, ज्ञान से जो द्वेष, हेतिम तपसुम अस्य फेंक, अस्य का अर्थ है फेंक, क्रियापद है अस्य, असुक्षेपणे धातु का क्रियापद है फेंक। क्या हेति कहते हैं वज्र को, तपाने वाला तपुषी, तपाने वाला वज्र फेंक दे इसके ऊपर। हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, मेरे को तो अच्छा लगता है, पहले पढ़ता तो मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आता, पर अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो शत्रु उठते हैं ना, सिर उठाते हैं, तो हे इंद्र उनको काट दे ऊपर से, बीच से, मध्य से, इनके ऊपर वज्र फेंक दे, ऐसे कह रहे हैं। ये जो है ना, दिखते ही भाग जाएं बस हमारे सामने से। ये ऐश्वर्यशाली परमात्मन सब कुछ अपने पास ही रख लेने वाले, दूसरों को न देने वाले आसुरी वृत्ति मनुष्य को उखाड़ फेंक, वृत्र को, तू उसके मध्य भाग को काट दे, उसके ऊपरी भाग को काट दे। शत्रु चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, तू उसे अपने भय से भगा दे। हमसे दूर है जैसे मान लीजिए, फिर भी उसको भगा दे, इधर रुख ही ना करे। जो मनुष्य ब्रह्म से, वेद से, ब्रह्म ज्ञानी से द्वेष करते हैं, उस पर अपने आग्नेय वस्त्र का प्रहार कर। सल लूकम चकर्थ, अब यहां पर आ जाते हैं। सल लूकम उदब्रीह रक्षा सहमूलम इंद्र, हे इंद्र राक्षस को जो है ना मूल सहित काट दे। मूलम मोचनाद्वा मोषणाद्वा मोहनाद्वा, मूल क्यों कहलाता है, बोले मोचन से मूल उखाड़ा जाता है और ये छिपा हुआ होता है, न दिखने के कारण अज्ञात होता है, नीचे होता है ना। मुस धातु संभवतः छिपाने अर्थ में प्रयुक्त है, चोरी भी छिपा कर की जाती है। तो हे इंद्र रक्षा सहमूलम उद्ब्रीह, और आगे कहते हैं वृश्च, वृश्चा शब्द था ना, छांदस दीर्घ हो रहा है, वृश्च मध्यम प्रतिश्रेणी ही अग्रम, और इसको नाश कर दे अग्र भाग को भी। अग्रम आगतम भवति, अग्र को अग्र किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये आया हुआ होता है, यानी हमारे आगे आगे आया हुआ होता है। आकियतो देशात, आकियतो देशात बहुत कितने ही दूर से, आकीवत शब्द का अर्थ बता रहे हैं, आकियतो देशात इति आकीवत, बहुत दूर देश तक, ऐसा अर्थ है, बहुत दूर देश तक शत्रु को भगा दे। सललूकम संलुब्धम भवति पापकम इति नैरुक्ता, सर रूकम वास्यात सरतेर अभ्यासा, दो अर्थ दिए। सल्लूक का अर्थ एक तो लोभ संलुब्ध होता है जी, सललूकम का अर्थ किया संलुब्धम भवति, मानी ये संलुब्ध होता है। सललूक ये लुब्ध होता है, लोभी होता है। दो अर्थ करके दिखा रहे हैं, एक अर्थ तो यही दिखाया कि संलुब्धम भवती पाप कम, जो पाप पापी होता है वो संलुक होता है, ऐसा तो नैरुक्ताचार्य बताते हैं। और दूसरा एक अर्थ दिखा रहे हैं, सर रूकम व सत सरतेर अभ्यास, श्री धातु से अभ्यास करके सर रूक बना लेंगे और रह को लय कर देंगे, सललूकम हो जाएगा, घूमने वाला। ये सललूक का ही अर्थ पाप कम दे रहे हैं, सल्लुकम सल्लुब्धम भवति पापकम। पापकम सल्लुपम पापी को कर दे, दूर देश तक सल्लुकम चकर्थ है, दूर देश तक पापी को कर दे, ऐसा अर्थ हो जाएगा। दूर देश तक पापियों को ही पापियों को कर दे, नहीं दूर देश तक पापी को कर दे, पापी को दूर कर दे हमसे। पाप कम आकीयत चकर्थ, दूर देश तक कर दे, मानी हमारे पास मत रहने दे, हमारे पास मत रहने दे। हैं आकीयत बहुत दूर तक, ऐसा अर्थ हो जाएगा ना, बहुत कितनी ही दूर तक, ही भी नहीं लगेगा, ही कितनी ही दूर तक इनको बस पहुंचा दे। लुभ विमोहने धातु से करके संलुलुब्धकम सल्लुकम, गड़बड़ करने वाला पापी, ये अर्थ है। संलुलुब्धकम यास के मत में अभ्यासात सरते सररूकम, सररूक का अर्थ होगा अवारा फिरने वाला, यास के मत में अर्थ होगा अवारा, अवारे को जो है ना दूर कर दे, और इसके ऊपर जो है अपने इस वज्र का प्रहार कर, ब्रह्मद्वेषी के लिए तपाने वाला जो आयुध है उसको फेंक दे। ये एक अलग शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ब्रह्मद्वेषी के लिए तपाने वाले आयुध को फेंक दे, और पहली वाली प्रार्थना है कि दूर देश तक पापी को कर दे, दूर देश को पाप, दूर देश तक पहुंचा दे, हाँ हमारे नजदीक ना रहे, अलम